درنو او قدرمنو اوریدونکو، د هلمند ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دشمن په ضد عملیات ورځ تر بلې ګړندې کیږي. د دشمن عسکر په خپلو مرکزونو کې د محاصرې په حالت کې دي. نږدې هره ورځ یو شمېر عسکر د مجاهدینو د عملیاتو د فشار له امله له جګړې لاس اخلي، تسلیمیږي او یا هم د جګړې له ډګره تېښته کوي. څو ورځې وړاندې د هلمند په شمالي ولسوالیو مساکله او نوزاد کې هغه سیمې چې د دشمن په لاس کې وې فتح شوې او دواړې ولسوالۍ په مکمله توګه د مجاهدینو لاسته ولوېدې. د کابل رژیم په اصطلاح دفاع وزارت په هلمند کې د پرله پسې شکستونو له امله یو په بل پسې نوي قمندانان د جګړې ډګر ته راولېږل. د جبار قهرمان په نوم یې وروسی رالېږل شوی قمندان دی. دا چې د نوموړي په راتګ سره د هلمند په پوځي وضعیت کې څه تغیر راغلی، د دې پوښتنې د ځواب او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه زموږ همکار د هلمند ولایت له والي الحاج ملا عبدالمنان اخوند سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو. د هلمند ولایت نظامی مسؤول او والی محترم الحاج ملا عبدالمنان اخوند که تر هر څه مخکې د هلمند ولایت پر عمومي وضعیت باندې رڼا واچوي چې هلته د جګړې وضعیت څرنګه ده په هلمند کې؟ محترم والی صاحب، په دې وروستیو کې د مساکله او نوزاد ولسوالۍ ټول مربوطات په بشپړ ډول فتح شوي. له دې فتح سره څومره سیمې د مجاهدینو لاسته ورغلي؟ هلمند ولایت خو بیا هم ډېر وسیع ولایت دی، خو بیا خصوصا دغه دوې ولسوالۍ چې دا ډېر اهمیت لري د هر چا دپاره، که هر څوک په دې منطقه کې په هلمند ولایت کې حاکمیت لري، نو چې دا ولسوالۍ د هغو په لاس کې سي دا بیا د هغوی دپاره ډېر زیات قوت حاصلېږي او زیات پراخ علاقې په لاس ورځي، او دا داسې مواصلاتي لارې لري د نورو ولایتو سره، د نورو ګاونډیو ولایتو سره زموږ پوره لارې خلاصېږي، او زموږ دپاره د اوسېدو د ملګرو د وجود او د ملګرو د قرارګاهو او د ملګرو د استوګنځایونو دغه چې ساحه ډېره بالکل پراخه کېږي. هلمند ولایت خو ډېر وسیع دی، خو د دامبر په لوړې خوا څخه اوس د دامبر څخه شروع بیا تر باغران پورې، باغران پکښې کې داخل چې دې خوا ته مو تیری ولایت دی، اې خوا ته مو غور ولایت دی، پر دابل لاس باندې فراه ولایت دی، او دغه چې دی د جنوب خوا ته مو کندهار ولایت دی، بلکې جنوبي شرق خوا ته مو د کندهار ولایت دی. دا ټول مو دغه چې سرحدات موږ په لاس کې دی، دغه ولسوالۍ په دا سرحدات کې وجود لري، دا موږ په لاس کې دی، او دا علاقې په مکمله توګه فتح شوي دي، تر مراکزو و تر اطرافو پورې. نه په اطرافو کې د دوی یو کس وجود لري، نه یې په مراکزو کې لري، بلکې مراکزو مزموش پلاس کې دی. پرون زه ټول ورځ په دې باندې مصروف وم، بلکې دا یوه هفته په دې باندې مصروف وم چې موږ هلته اداره جوړه کړو، موږ هلته خپل طریقه جوړه کړو، خپل امنیتي طریقه د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره خپله اداره ورته وکړو، چې خلکو مراجعین او د خلکو د مسائلو او د خلکو د مشکلاتو لپاره هلته موږ پوره اداره فعاله کړله، او هغه خلک مراجعه کوي. ډېر په شوق او ذوق سره خلک راتله چې زه د مساقله په بازار کې بل ورځ ولاړم، ما چې وکتل دې خلکو ته چې په سونه جوش او په زوره شوق سره په توره جذبه سره دوی خپلو علاقو ته راتله، چې د ډېره وخته څخه علاقې د امریکایانو په بمبارونو کې او د دوی په دا بېرحمانه ګولۍ وو او توپونو کې سره ورانې شوي وې، بېرته په ودانېدو باندې شروع کوله، خلک ډېر ورته خوشحاله وه. والی صاحب، د هلمند په جګړه کې د دشمن ګڼ شمېر قمندانانو ماته وخوړه، د جبار قهرمان په نوم یې نوی قمندان د جګړې ډګر ته رالېږلی. د دې قمندان په راتګ سره خو به د مجاهدینو عملیات ټکني او کمزوري شوي نه وي؟ چې اول وار د کومې خبرې کړې دي، هغه په مطبوعاتو کې نشر او وجود لري، تاسو ته معلومېږي چې دی ډېر په غرور سره راغی. د ده د سپیکر و چې زما د کمونستیت په دوره کې چې کوم وخت دی د دیوبند په علاقه کې په هغه وخت کې د اداره په لاس کې درلودله، د هغه وخت کې د ډېر سخت وحشانه ظلمونه و دغه کړی. دا فکر کوه چې اوس به بیا زه خپل د هغسې ظلمو و دغسې دغه په دغه په لاسته راوړم، بیا به دا ظلمونه په دې علاقه کې وکړم او زما به داسې واکمني راسي او دلته به زه دغه وکړم، مجاهدین به شاته کړم، د مجاهدینو ساحې ته به ورسم. دا خو څنګه چې د مجاهدینو ساحې ته یوه لویشت هم نه دی ورمخته سوی، بلکې د مرجع په ساحه کې خپله عملیات وکړله چې په هغه کې د دوی سخت ډېر ټانګونه وسوځېده او بیرته شاته ولاړه. بل تفال یو وار ده چې تعرضي عملیات ته راوتلې ده، چانجر پر علاقه راوتلې ده چې یو پاوې هم جګړې دوام بالا نه دی کړی چې بیرته دوی لشکرګاه ته ورسېدی. بیا وروسته دی سړی یوه لویشت د طالبانو ساحې ته راوتلی نه دی او نه یې هم دغه ته پر دغه د جګړې نوم بیا اخیستی دی، بلکې بیا دستي یو دم دا خبره د مطبوعاتو کې وکړله چې د هلمند د جګړې د لارې زموږ لاسته نه شي راتلی او موږ په هلمند ولایت کې طالبان او مجاهدین په جګړه باندې نه شو ماتولی. دا خبره ته پخپله کړې ده چې د دې به لس پنځلس ورځې هم بالا نه کېږي. بیا دا خبره وکړي زه به صلح دلته دغه لاسته راوړم، د صلح د لارې به دلته زه ولایت آراموم او خلق به زموږ سره د صلح لارې ته راځي او خلق ډېر خوشحاله دي ورته. دا هم د دې خبره و نو چې ویلي وای کنه دا خبره به انشاءالله معلومه شي چې په دغسې لار باندې صلح راوستل چې دی د ده سره مجاهدین خبره کوي دا خو یو مخ دروغو پروپاګنډي او تبلیغات دي، لیکن دغه یو لار باندې د صلح وي چې دی په تېښته بریالی شي او ولاړ شي بیرته خپل ځان یا دلته ووژل شي او یا به تېښته انشاءالله، نو بیا به صلح په منطقه کې راځي چې د دوی کمبله ټوله شي که خدای کول. په سنگین کې د جګړې وضعیت څرنګه دی او د مجاهدینو استقامتونه څه ډول دي؟ په سنگین کې سنگین ټول د مجاهدینو په لاس کې دی، حتی د قمندانۍ دغه چې دی تعمیر او د ولسوالۍ تعمیر دا علاقې د مجاهدینو په لاس کې دی. خو ولسوالۍ او قمندانۍ په بشپړه توګه تخریب شوي دي په جنگ کې، لیکن هغه کومه ودانۍ نړېدلې ودانۍ چې دی په دې کې مجاهدین دي، فقط تر فقط د رود په غاړه کې دلته یو تعمیر دی چې د ناهرې اسرای د ولی دغه د پله پر هغاړه باندې تیخوا څخه د رود باندې یو پل دوی فلحاله جوړ کړی و چې اوس هغه طرف مجاهدین دي، دا بل طرف باندې په اثر باندې تقریبا نو یو کیلومیټر مځکه به یې دغه د دوی په لاس کې ده. هغه هم په ولسوالۍ کې دننه نه ده، بلکې هغه په یو ځنګله کې ده او د یو رود په غاړه کې وجود لري چې هغوی باندې تیاری ورته کښېنوي، د امریکایانو تیاری او پنجاودو مثلا د هغه ډرون و او یا نور هلیکپټرونه د هغوی جنګي دا پر هغه ځای باندې بیا راشي. د شپې په استفادې سره دوی په دغه ځای کې یوه پله ورته کښېني چې دوی مړي او زخمیان پورته کړي، کله پر دغه باندې پر ناسي باندې بریالي شي کله نه شي بریالي، په دغه یو ځای کې دوی وجود لري، نه په بازار نه په ولسوالۍ نه په قمندانۍ نه په نورو مراکزو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې، ستا فقط یو ځای پر غونډیو باندې یوه اډه لري پر یو دښته کې او یو دغه ځای کې وجود لري چې هغه هم ټوله ورځ شپه تیارې د امریکایانو باندې ګرځېږي. په دغسې حال کې دوی دلته قرار لري چې د ځمکني لاره بالکل هېڅ نه لري، دا بلکې په دا میاشت پر دوی باندې قطع او بند نه ده. اوس دوی نه شي کولی چې دا دوی وباسي، که دوی دا باسي نو بیا به دوی په تیارو کې پورته کوي، نو نور وسایل او تجهیزات به ټول انشاءالله مجاهدین د غنیمت پاته کېږي که خدای کوله. په داسې حال کې دوی قرار لري هغه هم دغسې د دوی حالاتو ته چې ګوري، یا به نن یا به سبا چې دوی تښتي را تنګه ده، بلکې یو کیلومیټر ځکه هم دوی اوار مځکه او د ښاري مځکه یا د وطن ځکه دا د دوی په لاس کې نشته. یو ځای په رود کې چې مې ځای درته یاد کړي، بل ځای د دښت په طرف کې چې د چې په تیما دا کا د پیژ علاقه ده، په دغه ځای کې دوی پخوانۍ قرارګاه د امریکایانو ده چې اوس دوی په کښو کې په دغه ځای کې دوی وجود لري، نور په سنګین کې دوی وجود نه لري. بله والی صاحب، تیره ورځ رسنیو خبر ورکړ چې د سنگین ولسوالۍ امنیه قمندان چې د محمد نبی په نامه ده له خپلو تقریبا 150 تنو عسکرو سره یو ځای بهرنیو اشغالګرو عسکرو امریکایانو نیولی ده، په دې تور باندې چې له مجاهدینو سره یې رابطه درلوده یا همکاري. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ عبدالرحمن سره جنگ دا خبره وکړله چې ما دغه چې دی بندي کړی دی د سرپرست قمندان امنیه ده، دغه چې دی ځکه د ولسوالۍ د مجاهدینو په لاس ورکوله، هغه د مجاهدینو سره څه په تماس کې خو موږ خبر نه یو که د دلګیو د یو بل چا ګروپ سره څه وي هغه باندې معلومات نه لرم، لیکن کېدی شي هغه تښتېدی دی د تېښتې په خاطر باندې هغه بندي کړی، ځکه دا ځای هېڅ د دغه نه دی چې څوک پکښې پاتې شي په خپل اختیار باندې. که چاته د تېښتې لاره پیدا شي د سنګین څخه هغه په هغه دم کښې پکې تښتې، نو په دغه خاطر دوی خلک ټینګوي او بندیانوي چې تاسې تښتې ولې، جګړې ته هېڅوک زړه نه شي کولی ځکه د دې باندې دلته کړی ډېر د ده په شان دی. خلاصه که نور غټ غټ خلک یې موږ ته نه تراته هم شوي، تاسې معلومات یې د ملي اردو عسکر په هغه کې شته چې بس ته به ته کنډکونه هم شوي دي، اوس هم دته د تر په تماسو په جریان کې دي او پاتې شو فلحال هم د خلکو سره، خو دا د دغه نه دي چې زه به د چا نوم اخلم یا کوم ځای یاد کړم، خو ډېر خلک ډېر عسکر ډېر پولیس چې هغه په دې باندې پوهېدلي دي چې دا جګړه چې دا موږ نه شو ګټلی، ځکه دا د عقیدې په بنیاد باندې ده او موږ د امریکایانو سره راغلي، د امریکایانو سره چې څوک راغلي یا امریکانیان یا دا غوسر څوک راغلي دا پر مسلمانانو باندې فرق نه کوي، دی باندې شپه جوش باندې جنگیږي، خپل جهادي وظیفه سر ته رسوي او د دوی وجلو ته بېخي هغه آماده دي. خو که څوک د دغې لارې څخه دغه وکړي، اجتناب وکړي، نور مجاهدینو خواته مراجعه وکړي، هغوی ته زموږ دروازه خلاصه ده. دغه حالات دوی لیدلي دي چې موږ ته څوک تسلیم شوي دي، هغو ته زموږ ډېر ښه وضع کړې ده، هغه خپلو کورو ته په ښه طریقه باندې رسېدلي دي. نو ځکه خلک زموږ خواته مراجعه کوي، ډېر خلکو زموږ خواته مراجعه کړې ده. کېدای شي بعضې را سره په تماس کې، بعضې به انشاءالله العزیز را سره په تماس کې، او ژر به دا معلومه هم شي چې څوک موږ ته تسلیمېږي یا څوک موږ خواته راځي، هغه به معلومه شي. خو دا کار چې دوی ګیر کړی دی، په بعضې دقیق معلومات نه لرم، دا د دوی خپل کار دی چې څنګه دوی وایي څه کوي. خو دا اوس دغه وخت نه دی چې پوره وضاحت هم په دې باب ته استدار کړم. والی صاحب، که راته ووایاست دغه رقم پیښې، دغسې کړنې چې دښمن خپل عسکر یا خپل قومندانان د جګړې د ډګر قومندانان نیسي او بندیانوي، دا د دې څرګندونه نه کوي چې د دښمن په مابینځ کې د بې باورۍ او بې اعتمادۍ فضا ډېره خوره ده؟ دا ولې نه کوي؟ د ګورې د دې ډېر دغه سر په دې باندې ډېر شواهد او قرائن هم نور شته. یو خو دغه دغه د یو لوی قرینه ده پر دغه باندې چې دی راولاړېږي، هغه دومره په سره اور کې اوسېږي، دی بیا زندان ته اچوي، نو خود بغیر د جګړې ته تښتي، یا به د دښمن د خپل مقابل لوري سره لار برابروي، خپل د ژوند دپاره به دغه کوي. ځکه دی ورځ په ورځ حالات ویني چې کړي څونه را تنګېږي، او د دې امریکایانو د مرستو سره سره د هغو د وعدو سره سره چې په مطبوعاتو کې موږ اورو، لا هم دوی په تېښته باندې دي، او منطقه پرېږدي. د منطقې خلک غواړي چې اته خپل د ځان لپاره د آینده لپاره څه خبره برابره کړي، یا دغه کوي. لیکن دوی پوره بې باورۍ کې دي سره، نو دوی په مابین کې هماهنګي بالکل نشته. یوه دغه بل دغه دغه د قرینه دغه دغه چې دوی دغه کمونیستي جبار راواستوي، ول دا د هماهنګۍ دپاره دی. هماهنګي په مابین کې نه د ملي اردو، نه د نظمي عامو، نه د پولیسو، نه د محلي پولیسو، نه د نور هغه چارواکو اربکیان چې دوی ځان سره ملګري کړي دي، هماهنګي بالکل نشته. د جنګ په جګړې کې موږ د ډېرو مخابراتو داسې شیان ثبت کړي چې زما سره وجود لري، چې یو بل ته یې په شکنځلو باندې دا غټو غټو پیل کړی و، چې بلکې بیجان قومندان سابقه چې هغه هم شامل دی. د دې اواز موږ هر چا ته شوالی چې داسې مت شکنځل به سره کوي چې ته ولې وتښتېدلې، ابوالبل ته ولې وتښتېدلې. دوی په دغه رقم یو د بل دغه مرسته او مدد خو بېخي نه کوي، بلکې کوشش کوي چې څوک ژر د جګړې د ډګره وتښتېږي. نو دوی په هغې کې دا بې باوري و، دا بې اعتمادي و، دغه نه هماهنګي چې دا بېخي بالکل دا هر چا ته ښکاره شوې ده، او اوس هم په دغسې حال کې دوی. او دغه یو نو بېخي بهترینه خبره چې په خپله خوله دې دا اعتراف کوي چې موږ هغه بندیان کړله، او هغه د منطقې د امنیې قومندان هم دی. بلې، والی صاحب، د لشکرګاه له ښار څخه عیني شاهدانو موږ ته وویل چې وخت نا وخته مجاهدین د لشکرګاه په ځینو سیمو کې مسلح ګرځي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا مجاهدین د مرکز په مربوطاتو کې وجود لري؟ بالکل لري. د مجاهدین د مرکز ته په 15 کیلومتر کې هم ورتلای شي، بلکې د ښار ساحه کولا 15 کیلومتر د هغه د مرکزي ساحه یې چې هغه دغه دولتي تاسیسات تر دغه پورې مجاهدین بالکل ورتلای شي. هم د بولان د خوا څخه، هم د چانجر د خوا څخه، هم د نهري سراج د خوا څخه، هم د خوشکاوي د خوا څخه، چې دا څلور اطراف او څلور حدود د لشکرګاه د شهر دي. نو چې څه وخت هغه مجاهدین وغواړي چې هجومان پر ښار ته ورسوي، کې دا بعید نه ده چې په یقین په لږ وخت به انشاءالله العزیز دا کار وشي، که خدای کول که موږ ته هدایت په دې باب باندې وشي، او موږ مجاهدین ودې ته آماده کړو چې پر ښار باندې موږ تعرض کوو. او دا ځکه مجاهدین وغواړي چې کومه ساحه ته ورځي، مصالح مجهز د خپل وسایل او د خپل اسلحه سره دا خلق لیدلې دي. دا دغه بعیده خبره نه ده، نه دا پټه خبره ده چا څخه. دا کولای چې هر څه چې په مشاهده باندې ویني چې مجاهدین د ښار په کوم دغه کې په ساحو کې قرار لري، هغه هر چا ته معلوم دي، بلکې خپل کمربندونه لري، بلکې د امارت اسلامي سپین بیرغونه باندې په سترګو خلک ویني چې په دغه ساحو باندې راپیږي. والی صاحب، دا د هوا په ګرمېدو ده او د پسرلي موسم را روان ده، کېدای شي ستاسو عملیات د دښمن په ضد نور هم سخت او ګړندي شي، که څرنګه؟ عملیات خو به طبعا موږ خو الحمدلله عملیات نه درولي دي. په ژمي کې هم ډېر په ښه کامیابۍ باندې روان وو، خو څومکې دا یخه هوا خامخا ته تاثیر لري. نو په بابان کې شپه نه کېږي، د باندې شپه نه کېږي، بې کمپله وو، بې بسترې شپه نه کېږي، مشکل یې. نو که داسې داسې وخت چې راځي چې هغه بې بسترې سړی پر بیابان شپه کولی شي، مجاهدین هلته اوسېدلی شي، د جګ په ساحه کې دوی ته یخ و، یخني و، باران و، او لنده هوا مشکل نه جوړوي. بیا په هغه وخت انشاءالله العزیز جنګونه موږ ښه تېز کړو په دښمن باندې، ځکه موږ نه داسې نه دی چې موږ ولسوالی مقصد و چې هغه موږ فتح کړ نو موږ ورته کښېنو. زموږ دغه مقصد دی چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام راوستل غواړو. نو هغه که یوه لویشت د دوی په لاس کښې هم یې نور پرېږدو په هغه ځکه که یوه لویشت ځکه موږ په قدرت سې چې موږ په هغه کښې اسلامي نظام را د اسلامي عمارت بیرغ ورسو هغه به موږ نه پرېږدو. خو چونکې دومره موقع موږ ته چې مساعده سي چې اوس هوا ګرمه سوله انشاءالله دا به نوره پر دوی بډ موږ کړي را تنګوو کړي تنګېدل خو څکه که خدای کول موږ به دا منطقه د دوی څخه فارغه کوو. بله والی صاحب کراته وویل د هلمند په نورو ولسوالیو کې وضعیت څرنګه ده؟ په واشیر کې او داسې په ګریش کې نورې ولسوالۍ خانشین کې هلته د مجاهدینو عملیات څرنګه روان دي؟ ولسوالیو کې دغسې دي چې بعضې ولسوالۍ خو هغه دي چې فارغه سولې په بعضو کې د فقط دوی پر هغه تعمیراتو دولتي تاسیساتو باندې بورۍ راګرځولي په کښې کښې ناست دي. بلکې د اکثرو دا ولسوالیو دا بازارونه که لږ د دې ولسوالۍ د تعمیره ته لرې هغه ته هم دوی نه سي را شوه کړی په هغه کښې مجاهدین قرار لري. او واشیر ګریشک ولسوالۍ نادعلي ولسوالۍ مرجې ولسوالۍ خو هغه د داسې د ماسرې په حال کښې ده چې دوی په کاروان هم نه سي وسی بلکې تیرو څه کله غوټې ورته را غورځوي کله څه په کښې یو تعمیر د دوی په لاس کښې دی. او پاتې سو یو ناوه او غرجو کېدی سي چې یو کیلومیټر دوه کیلومیټره مځکه سو وطن ته هم دوی ورداخلېدای سي. هغه هم د دغه یخ په خاطر موږ کارونه د هغه ځایو څخه را دغه کړله چې نور مخته مو مجاهدینو ته اجازه ور نه کړله. اوس که خدای کول مجاهدین هغه ساحو ته هم روان دي ورځ په ورځ باندې ترتیب ورته برابرېږي چې هغه ساحو ته به مجاهدین داخل سي. اکثره چې دي د محاصرې په حال کښې دي په یوه یوه تعمیر کښې وجود لري بلکې بعض خو تعمیرات هم انشاءالله خلاص فارغ شوي دي. په دغسې د هلمند ټول ولسوالۍ په دغه ځای کښې فقط لکه دوې ولسوالۍ چې ما درته یاد کړه چې یو هزار جوګ ولسوالۍ ده یو د نابې ولسوالۍ ده دغه چې دي په دغو کښې یعنې یو اندازه اندازه ساحه دوی لري داسې د ولسوالۍ پر شاخوا یا یو کیلومیټر یا دوه کیلومیټر هغه هم هغه داسې هم نه چې دوی د ګولیو څه محفوظ دي فقط تر فقط داسې دی چې اوس نو دوی بازار ته راتلی شي د ولسوالۍ او یا نږدې ګاونډي وطن ته چې د دې ولسوالۍ په بغل کښې هغه ته بورتلی سي ټول په داسې قرار کښې وجود لري. بعض به انشاءالله سقوطېږي او که هغه چې سقوط دغه دې د ساحې لري هغه ساحې خو بې بالکل مجاهدین انشاءالله د دې نور دم وردغه کښې ورتنګې کړي او دوی به بیا د ولسوالۍ په تعمیرانو کښې هلته هم راګیر کړي چې بیا په وخت زمان باندې به انشاءالله دوی داسې تخلیه کوي دا مراکز لکه په دغه کښې په نوزاد او مساقله کښې دوی تخلیه کړله. بله والی صاحب که یوه بلې موضوع ته راسو غربي رسنیو داسې معلومات نشر کړي چې د مجاهدینو د عملیاتو د سختېدو او ګړندي کېدو له امله د کابل رژیم د پوځ له لیکو څخه شاوخوا شپږ ډېر زره عسکر وتلي او تښتېدلي دي. په هلمند کې د اجیرې اردو پولیسو او اربکیانو وضعیت څرنګه دی؟ اکثر تښتېدلي دي زموږ د منطقې که موږ بعضې چارواکي پېژنو دا خو داسې تښتېدلي دي چې څوک هغه مشران یې چې دي کابل ته یې ځان رسولی دي که پهد چا ایرات ته ځان رسولی دي او افراد چې دي اکثر تښتېدلي دي په تېښته بریالي شوي دي یا یې زموږ سره خبره کړې موږ سره تسنسي خپل تجهیزات وسایل دغه چې دي موږ ته سپارلي دي دوی پر خپله لار تللي دي یا په خپلو منطقو کښې وجود لري. دا خو بېخي دغه خبره ده دا خو یقیني خبره ده ځکه یوازې د هلمند په ولایت کښې زه کوم خلک زه معلومات لرم چې دوی تعداد بیخی زیاد دی. بله والی صاحب زما وروستۍ پوښتنه دا ده که تاسو هغو کسانو ته چې د دښمن په لیکو کې ولاړ دي په اجیر اردو کې پولیس او اربکیانو کې چې تر اوسه پورې لا هم مقاومت کوي په بعضو ساحو کې هغو ته ستاسو پیغام څه ده؟ چې دوی به اخر په دغه اور کښې سوځل کېږي که چېرې دوی د دغه کاره لاس وانخلي. خو که چېرې دا اوس هم دوی ته موقع ده که لاس ځینې واخلي زموږ سره خبره وکړي موږ ته را تسلیم سي را سي خپل په کورو خپل په وطنو کښې ارام ژوند انشاءالله په خپل ملک کښې ارام که د نورو ولایتو دي هغه موږ هغه ولایتو ته په مسونه طریقه سره هم استولي دي هم به انشاءالله العزیز استوو. دا خو لا څه کوي چې موږ دوی سره ښه سلوک وکړو ښه اخلاق وکړو بلکې موږ د دوی د سفر مطلق ټول دغه مراحل په نظر کښې نیسو که مصارف دي که امنیت دی دا ټوله به انشاءالله دوی ته خوندي کېږي او دوی به تر خپلو کورو تر خپلو بچیانو رسول کېږي انشاءالله زموږ اوس هم غږ دوی ته خلاصه ده اوس هم پر دوی ناوخته نه دی. بله د هلمند ولایت والی صاحب او نظامی مسئول الحاج ملا عبدالمنان اخوند دا چې د جګړې په ډګر کې قرار لري او طبي خبره د مصروفیتونه به مزیاتې بیا مو هم د علی ماره وی پاڼې مینوالو ته معلومات ورکړ ستاسو څخه یو جهان مننه کوو.